znów uderza embargiem, tym razem zabrania importu podrobów wołowych z Unii. Lekarze walczyli o ich życie od 2 tygodni. Przegrali. W nocy w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zmarło kolejnych 2 górników poparzonych w wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Ich stan od wielu dni był określany jako skrajnie ciężki. Wcześniej w szpitalu zmarło 2 innych górników. Do wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła doszło 6 października. Ponad 660 metrów pod ziemią doszło prawdopodobnie do wybuchu metanu. W strefie zagrożenia było 37 górników, 36 wyjechało na powierzchnię. Ostatni poszukiwany był przez 12 dni. Niestety nie przeżyły. Sprawca był pod wpływem marihuany i amfetaminy. W Nowy Rok w Kamieniu Pomorskim wjechał w pieszych i zabił 6 osób. Za godzinę w Szczecinie początek rozprawy w procesie Mateusza S. Sąd przesłucha kolejnych świadków i zapozna się z opinią biegłego o stanie zdrowia chłopca rannego w tym wypadku, mówi Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie. Dziecko, które przeżyło w wypadku, doznało obrażeń o większym rozmiarze niż pierwotnie to zostało ustalone. Oni określili, czy ten uszczerbek jest większy, aby po prostu móc dokładnie określić skutki tej całej katastrofy w ruchu lądowym. Jeśli nie wpłyną nowe wnioski dowodowe, jest szansa, że jeszcze dziś zapadnie wyrok. Sąd może wydać wyrok natychmiast po zakończeniu postępowania dowodowego i odebraniu głosów stron, jak też może to uczynić w terminie 7 dni. Sprawca przyznał się do winy, grozi mu od 3 do 15 lat więzienia. W Trybunale Konstytucyjnym sprawa świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych. Sędziowie ogłoszą, czy można różnicować opiekunów na podstawie czasu, w którym powstała niepełnosprawność ich podopiecznych, przed czy po 18 roku życia. Skargę w tej sprawie złożyli posłowie PiSu. Chodzi o kryteria przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi. Spór dotyczący tej sprawy rozpoczął się pod koniec 2012 roku. Wtedy Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Miała ona przeciwdziałać nadużywaniu pomocy, tymczasem pozbawiła środków do życia wiele polskich rodzin. Ich niezadowolenie odbiło się głośnym echem w kwietniu tego roku, kiedy przyjechali protestować przed Sejmem. Mamy prawo, żeby się domagać. Jeśli jest świadczenie pielęgnacyjne, to jest tak dla dzieci, jak i dla opiekunów osób dorosłych. Takie same żołądki mamy. Mówili protestujący przed Sejmem opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Skarżyli się, że nie mają za co żyć, że nie mogą iść do pracy, bo muszą opiekować się swoimi niepełnosprawnymi bliskimi. Krytykowali nowe przepisy za to, że zabrały im prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, bo ich podopieczni stali się niepełnosprawnymi zbyt późno, bo po 18 roku życia lub w przypadku uczących się po 25. Monika Gosławska, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki informacje z zagranicy. Zaostrza się walka przedwyborcza na Ukrainie. W Boryspolu pod Kijowem dokonano zamachu na kandydata Frontu Ludowego Arsenija Jaceniuka. Wołodymyr Borysenko trafił do szpitala. Jest w stanie ciężkim. 27-letniemu mężczyźnie od dłuższego czasu grożono, co zgłaszał na milicję. Podrzucano mu na podwórko odciętą głowę świni. Wołodymyr Borysenko chodził cały czas w kamizelce kuloodpornej. Miał ją na sobie nawet późnym wieczorem, w momencie zamachu, gdy wyszedł na podwórko nakarmić psa. Nieznany sprawca strzelił do niego i rzucił pod nogi ładunek wybuchowy. Obecnie Wołodymyr Borysenko przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki. MSW poinformowało, że śledczy rozpatrują kilka wersji zamachu, w tym motywy polityczne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kolejne produkty spożywcze z Unii objęte rosyjskim embargiem. Od dziś na teren Federacji nie wiadomo wołowe podroby. Restrykcje wprowadza Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego. Inspektorzy Rosselchonadzoru tłumaczą, że w unijnych podrobach znajdowali zbyt często szkodliwe substancje. Tymczasem niezależni komentatorzy twierdzą, że to kolejna i nie ostatnia próba uderzenia w Unię Europejską. W lutym Moskwa zakazała wwozu wieprzowiny, bo w Europie szerzy się afrykański pomór świń. W sierpniu postawiła embargo na owoce, warzywa, nabiał, mięso, ryby, dary morza, orzechy i nasiona, ponieważ część produktów i tak trafiała na rosyjski rynek przez kraje trzecie, m.in. przez Białoruś, to od wczoraj Moskwa zakazała wwozu nieoznakowanych owoców i warzyw z tego kraju. Kilka dni wcześniej na czarnej liście Rosselchonadzoru znalazły się zwierzęta domowe, parkowe i dla ogrodów zoologicznych z Grecji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Unii nikt nie ma wątpliwości, że embargo to odpowiedź Moskwy na unijne sankcje wprowadzone w związku z konfliktem na Ukrainie. Nic nie wskazuje na to, że Bruksela wycofa się z tych restrykcji. Tak mówił po spotkaniu unijnych szefów dyplomacji w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Konkluzja była taka, że absolutnie trzeba być tutaj konsekwentnym i to pojawiało się nie tylko w głosach przedstawicieli ministrów z Europy Środkowej. Unia dokładnie za tydzień ma dokonać pierwszej analizy skuteczności sankcji gospodarczych wobec Rosji. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Co mu strzeliło do głowy? Dawid Nowak wydawał się być rozsądnym i piłkarzem, i człowiekiem, a tu taka wiadomość. Otóż okazuje się, że napastnik Krakowi, wszystko na to wskazuje, zażywał środki dopingujące, konkretnie stanozolol. W przeszłości wspomagali się nim głównie ciężarowcy i lekkoatleci. Nowak zaprzecza, że przyjął ów środek świadomie. Wątpi w to dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, Michał Rynkowski. Oczywiście takiego scenariusza nie możemy wykluczyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że ten środek był obecny na przykład w odżywce lub suplemencie diety. Natomiast no, to jest mało prawdopodobne. Teraz zostanie przebadana tak zwana próbka B, a potem, jeżeli potwierdzi się, że piłkarz zażywał niedozwolone substancje, czeka go czasowa dyskwalifikacja. Bez dopingu, taką mamy nadzieję, Zawisza w Bydgoszczy pokonał GKS Bełchatów w ostatnim spotkaniu 12. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie 2-1. Zespół z Bydgoszczy mimo wygranej jest ostatni w tabeli. GKS dużo wyżej, na 6. miejscu, prowadzi Legia Warszawa. W Premier League ciągle nie mogą pozbierać się piłkarze Manchester United. W ostatnim spotkaniu 8. kolejki ledwie zremisowali na wyjeździe z West Bromwich Albion 2-2, a w Singapurze ostatki tenisowego sezonu u pań. W nieoficjalnych mistrzostwach świata gra 8 najlepszych tenisistek rankingu WTA, wśród nich Agnieszka Radwańska. Swoje pierwsze spotkanie rozegra dziś po południu z Petrą Kwitową. Wczoraj Serena Williams odprawiła Annę Iwanowicz, zaś Simona Halep wygrała z Eugenie Bouchard. Na zakończenie specjalnie dla kibiców żeglarstwa, więc i dla redaktora Łukawskiego też, meldunek z Volvo Ocean Race, czyli z wyjątkowo prestiżowych załogowych regat wokół ziemskich. 7 załóg wystartowało z Alicante w poprzednią sobotę. Są w drodze do Kapsztadu. Różnice w stawce na razie minimalne. Prowadzi Team Brunel przed Abu Dhabi Ocean Racing. W pełni kobieca załoga SCA Team na razie na ostatnim miejscu, a tak razem Zawici dzielne panie śpiewały przed startem regat. Ładnie śpiewają. No właśnie, chciałem spytać. Bardzo ładnie, prawda? Bardzo ładnie śpiewają, bardzo ładnie żeglują. Tak, to na razie ten najłatwiejszy etap regat, jak mówił Zbigniew Gutkowski, to jest ten czas, gdy są olejki do opalania, można się poopalać, ale potem już się zacznie. Potem się zacznie. Dobrej pogody życzy sponsor, firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Niby sobie trochę żartujemy, ale tak naprawdę żeglarzom takie olejki i takie kremy specjalne od słońca się przydają i to bardzo to mocno. Bardzo, tak. Dziś pochmurno i deszczowo, ale możliwe większe przejaśnienia to głównie na południu kraju. Wiatr zachodni słaby, na północy i zachodzie umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, 12 w Olsztynie i Augustowie, 13 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Lublinie, 14 w Szczecinie, Poznaniu, Trójmieście i Rzeszowie, 15 w Katowicach, Krakowie i Szklarskiej Porębie, do 16 stopni we Wrocławiu. Dobrej pogody życzy sponsor, firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. No i jak wyglądam? No powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, wiesz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Cześć, my już dawno na miejscu, gdzie jesteś? A wy już na stoku? Ja jeszcze w drodze. To jakie ty masz opony na zimę? Dębica. To opony na zimę, a nawet na wiele zim. Dębica, mówisz? Tylko Dębica. Sprawdź sam. Dębica Frigo HP. Świetna przyczepność i długie przebiegi. Dębica Frigo HP. Na zimę, na wiele zim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu generał Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, były szef dyplomacji marszałek Sejmu Radosław Sikorski, cytowany przez amerykański magazyn Politico, miał ujawnić, że Władimir Putin próbował wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy. Czy pan słyszał o takich próbach? No pani redaktor, słyszałem. W nocy dzisiaj wróciłem z bardzo ważnego spotkania wyszehradzkiego z Bratysławy i jak piorun z jasnego nieba jakaś bomba medialna tu się pojawiła. Ale ja pytam, czy w przeszłości pan słyszał o takich próbach wciągnięcia Polski w rozbiór Ukrainy? Nie. Pierwsze słyszę. Nie słyszałem wcześniej, natomiast ten opis dziennikarski rozmowy z panem marszałkiem, no nie wiem, czy jest dobrą podstawą do poważnego rozmawiania. No. Pan marszałek nie zaprzeczył, powiedział tylko o nadinterpretacji, a sam dziennikarz, który rozmowę opisywał, powiedział, że nie rozumie, jaka nadinterpretacja i autoryzacja w Ameryce nie jest na ogół stosowana. No to pani redaktor, to ja proponuję pana marszałka tutaj zaprosić go, przepytać na tę okoliczność, jak to było, co to było. No, ale naprawdę. To nie jest kwestia sensacji, tylko że jeżeli rzeczywiście tak było, jak opisuje to magazyn Politico, że odbyła się taka rozmowa pomiędzy Putinem a premierem Tuskiem, gdzie padło stwierdzenie sztuczny twór, że Ukraina to sztuczny twór, że Lwów to polskie miasto i załatwmy tę sprawę wspólnie, a na to premier milczy, bo wie, że jest nagrywany, to moim zdaniem jest to bardzo ważne, dlatego że milczeć na pewno nie powinien, a w każdym razie potem nie powinien milczeć, tylko powinien krzyczeć, gdzie się da. No być może, no to bardzo proszę pana premiera też tutaj zapytać. No ja nie będę komentował, proszę pani. Ja jestem oficjalnym urzędnikiem państwowym i pani chce od urzędnika państwowego, za bezpieczeństwo. Pani redaktor, i pani chce od urzędnika państwowego, żeby komentował funkcję innego urzędnika. Ekspertów, ale proszę, nie pytam pana o ministra zdrowia, nie pytam pana o ministra kultury, pytam pana o byłego ministra spraw zagranicznych i o kwestie bezpieczeństwa Polski. Byłego ministra, obecnego marszałka Sejmu. No tak. No więc chce pani, żeby urzędnik prezydencki komentował zachowania marszałka Sejmu publicznie na antenie, no to tego ode mnie pani nie usłyszy. Ale to nie chodzi o zachowania marszałka Sejmu, bo ja nie wiem, czy marszałek zachował się właściwie, niewłaściwie, to jest sprawa drugorzędna, ale sama treść. Treść tego przekazu jest interesująca. No ale co do tej treści, sam pan marszałek, jak słyszałem, powiedział, że ona została jakoś, to jego wypowiedź, nadinterpretowana. No więc nie mamy pewności. Są dwie, jak rozumiem, stanowiska dziennikarza i pana marszałka. No tego nie rozstrzygniemy my tutaj. A ciekawy jest pan wyjaśnienia, rozumiem. No tak, ciekawy jestem, jak to naprawdę było rzeczywiście z tą wypowiedzią, bo może to była jakaś wypowiedź przy kawie, sobie rozmawiali tam w jakimś większym gronie, dziennikarz to opisał, bo to nie jest klasyczny wywiad, prawdę powiedziawszy. Nie, to jest tylko opis dziennikarski, jakiś oraz minister rozmowy. Bild też jest w tym artykule cytowany. No dobrze, dobrze, ale proponuję, jakby pani mnie przepytała z tych spraw, którymi dobrze. Ja się zajmuję. Dobrze, no nie wiem, czy to będzie odpowiednie pytanie, ale chciałabym zapytać o ten okręt nazwany Czerwonym Październikiem, którego Szwedzi szukają. Jeżeli ten okręt tam rzeczywiście jest to, co to jest kompletny, to jest kolejny symptom próby powrotu do zimnej wojny? Nie, ja myślę, że tego typu działania wywiadowcze, rozpoznawcze, prowadzone na Bałtyku przez wszystkie strony zresztą, które na Bałtyku mają swoje floty, a Rosja w szczególności, były znane, no akurat teraz coś się stało, że Rosjan wykryto, że wykryto Rosjan, tak, rosyjski okręt. No i to świadczy tylko o, moim zdaniem, o dwóch sprawach. O wzmożonej aktywności rosyjskiej na Bałtyku i drugie, o wzmożonej czujności samych Szwedów, którzy zaniepokojeni sytuacją na wschodzie Europy, że tak powiem, są bardzo czujni i słusznie i dobrze, no niech pilnują swoich wybrzeży. Jakby potwierdzanie dowodów o aktywności wywiadowczej floty rosyjskiej jest w naszych wszystkich interesie państw bałtyckich. Dzisiaj rząd zajmie się projektem strategii bezpieczeństwa narodowego, którego projektu jest pan współautorem. W jakim stopniu ostateczny kształt tego dokumentu jest odpowiedzią na sytuację na wschodzie w ostatnich miesiącach oraz na ustalenia szczytu w Newport? Tak, są wprowadzane właśnie te uzupełnienia do projektu, bo projekt już był gotowy gdzieś na wiosnę. Chcieliśmy go dużo wcześniej, tę strategię, wydać po strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa narodowego. No, ale w zeszłym roku zapowiadał pan, że to będzie w pierwszych tygodniach 2014 roku nawet. W pierwszym kwartale 2014 roku planowaliśmy, gdyby się nic nie wydarzyło, a tymczasem się wydarzyła bardzo poważna sprawa, zmiana strategiczna istotna na wschodzie Europy. Wojna rosyjsko-ukraińska, agresja Rosji, aneksja Krymu. No, do tego doszedł później jeszcze szczyt NATO. W związku z tym dobrze, że trochę przeczekaliśmy, wprowadziliśmy tam pewne korekty dotyczące rodzaju zagrożeń, dotyczące właśnie tej oceny sytuacji na wschodzie, dotyczące tej strategicznej zmiany na wschodzie, takiej w wymiarze praktycznym. No i w związku z tym miejmy nadzieję, że dzisiaj rząd przyjmie ten projekt, który był uzgadniany także z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego na poziomie roboczym, więc dla nas tam nie będzie żadnego zaskoczenia. Jeśli Rada Ministrów przyjmie ten projekt, to mam nadzieję, że pan prezydent stosunkowo szybko wyda strategię. A co jest istotą, jądrem tego dokumentu, jakby pan to określił? No, najważniejsze jest tam oczywiście ocena środowiska bezpieczeństwa i zaproponowanie pewnych koncepcji działania na poziomie ogólnym, na poziomie bardzo generalnym, której to zapisy, z nawiasem mówiąc, będą rozwijane w dokumentach wykonawczych, a zwłaszcza w takim dokumencie, o którym jutro będziemy z kolei obradowali na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, polityczno-strategicznej dyrektywie obronnej, gdzie będą zawarte konkretne scenariusze możliwych sytuacji zagrożeń. Oczywiście tajne, niejawne, bo o tych rzeczach z reguły się publicznie za bardzo nie mówi, natomiast ujmuje się w dokumentach operacyjnych. Czyli strategia jest czymś w rodzaju konstytucji dla innych dokumentów związanych tak z obronnością? Jest, tak jest. Jest taką filozofią, bym powiedział, podejścia do spraw bezpieczeństwa przez państwo, która następnie jest implementowana przez kolejne dokumenty wykonawcze. Na ile jest prawdopodobna wedle strategii regularna wojna z udziałem Polski? No to jest jedna z opcji, którą bierzemy pod uwagę, aczkolwiek ona jest stosunkowo mniej prawdopodobna. Jako za bardziej prawdopodobne uznajemy właśnie tego typu działania poniżej progu regularnej wojny, które z punktu widzenia agresora mają tę zaletę, że komplikują uzyskanie konsensusu w dużej zbiorowości, jaką jest Sojusz Północnoatlantycki. I jak widzimy na wschodzie, jak widzimy w wojnie, w agresji rosyjskiej na Ukrainę, tam także Rosja tego typu metody stosowała i jak widzimy stosunkowo skutecznie, bo Zachód jednak miał kłopoty z wypracowaniem wspólnego stanowiska wobec Rosji. Strategia mówi też o poziomie wydatków na wojsko? Nie, nie mówi, aczkolwiek mówi o potrzebie właśnie stabilnych nakładów na obronę. Natomiast te wydatki są już jakby w aktach wykonawczych, no w projekcie ustawy przede wszystkim. Czekamy, aż rząd przygotuje projekt ustawy zwiększający do 2% zgodnie z uzgodnieniami między prezydentem i panią premier. A mówi coś o samolotach dla VIP-ów? Tak, mówi nie z nazwy imiennie, ale mówi o bardzo ważnym zadaniu strategicznym, jakim jest zapewnienie mobilności powietrznej systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym dla tych organów, najwyższych organów kierowania. No i mamy nadzieję z kolei znowu poprzez jakby realizację tego generalnego wymagania strategicznego, że w przyszłym roku te samoloty będą kupowane. A na ile ta strategia jest wiążąca? Jeżeli ona zostanie już przyjęta przez rząd i prezydenta, to co później wynika dla decydentów, dla tych, którzy podejmują decyzję? Strategia ma w istocie rzeczy charakter rekomendacyjny, nie ma wiążącego. Ona nie jest ustawą, nie jest prawem, nie jest prawem, nie jest zarządzeniem jakimś czy ustawą taką parlamentarną. W związku z tym ona nie ma mocy stuprocentowo obowiązującej, natomiast ma charakter jakby, ponieważ jest przyjmowana na wniosek rządu przez prezydenta, obowiązuje całą administrację publiczną do uwzględniania we wszystkich swoich aktywnościach w zakresie bezpieczeństwa narodowego, przygotowaniu swoich planów, programów, podejmowaniu decyzji i tak dalej. Jeśli decyzje na przykład, nie wiem, ministrów poszczególnych, czy wojewodów, czy struktur dowódczych byłyby sprzeczne ze strategią, no to byłby bardzo poważny problem, byłby powód do tego, aby to korygować, rozliczać i tak dalej. No tak, a jeżeli znowu sprawa samolotów oddali się na święty nigdy, to będzie sprzeczne ze strategią, czy to po prostu będą obiektywne trudności, które nie pozwalają zrealizować do końca strategii? No tak, no będzie sprzeczne ze strategią, bo strategia o tym będzie mówiła, natomiast no jak, jeżeli obiektywne trudności, wie pani redaktor, no to każda decyzja z obiektywne powodu trudności wynikające z tego, że nie mamy pieniędzy i że mamy no na przykład opinię publiczną, która powie nie, dlaczego mają się wozić za nasze pieniądze? Nie, opinie publiczne to sądzę, że ten argument już nie będzie na pewno przesądzał, dlatego że jest zgoda generalna wszystkich sił politycznych w państwie i opinii publicznej, jak po pytaniach chociażby tu niejednokrotnie, które tutaj w Trójce co jakiś czas dostaje na ten temat, świadczy o tym, że jest po prostu oczekiwanie, jest wręcz presja, aby to zadanie zrealizować, presja publiczna i myślę, że tutaj nie będzie żadnych argumentów, aby tego zadania nie wykonać. Nie zakładam też, aby zabrakło pieniędzy. To nie są ogromne pieniądze na zrealizowanie tego zadania. To właśnie było bardziej spowodowane jakby tym, oczekiwaniem na reakcję opinii publicznej. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jutro na posiedzeniu ma się zająć także cyberbezpieczeństwem, bo tym się zajmuje na co dzień. Jak pan właśnie z tego punktu widzenia ocenia fakt, że można w Polsce nie mieć poświadczenia bezpieczeństwa, jeśli jest się firmą i brać udział w przetargach informatycznych i je wygrywać. Mówię o firmie Unize. To ostatnio to była taka głośna sprawa. Firma wygrała przetargi między innymi na obsługę informatyczną KRUS-u, ale także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Czy tu nie jest coś niepokojącego, jeżeli to jest w ogóle możliwe, żeby dopuszczać takie firmy do przetargów? Prawnie jest możliwe. Moim zdaniem, jeśli nie miała certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych i tego typu rzeczy, to nie powinna w tym startować w odniesieniu do systemów bezpieczeństwa narodowego. Nie wiem, na ile ten program dla potrzeb Rządowego Centrum Bezpieczeństwa miał taki charakter. Jeśli miał taki charakter, to nie powinno się zdarzyć. Tak się, właściwie dla laika to jest dosyć oczywiste, że miał taki charakter, prawda? Nie wiem, może być inaczej. Być może w RCB są także jakieś funkcje usługowe, które niekoniecznie muszą mieć charakter tajny. Różne są programy. Nie znam na tyle szczegółowo sprawy, aby tu się jednoznacznie wypowiadać. Natomiast uważam, że firmy, które nie mają dopuszczeń, nie powinny uczestniczyć w realizacji programów, projektów wiążących się ze sprawami bezpieczeństwa państwa. No to na koniec, jak pan odbiera tę całą aferę szpiegowską, może to za dużo powiedziane, zatrzymania dwóch osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji, że to się odbyło tak na oczach publiczności niemalże? No co jakiś czas to się, takie rzeczy się odbywają. Ja bym też unikał słowa afera, bo afera to się jakoś tak kojarzy, że nadużywane jest nawet ten termin. No to jest normalny efekt walki, starcia wywiadu z kontrwywiadem. I co jakiś czas szpieg jest łapany, jeśli się okazuje, że już, że on jest oczywiście wcześniej kontrolowany, namierzany, jakieś informacje kontrolowane, które on przekazuje, kontakty i tak dalej. Jeśli to wszystko już jest, że tak powiem, wyczerpane, możliwości wyciągnięcia z niego wszystkich soków informacyjnych, jakie służby mogą, ale no to się zatrzymuje. Ale że to nie odbywa się po cichu, tylko jawnie, to coś znaczy? Nie, ma coś pokazać? Jak wiemy, dużo takich rzeczy odbywa się jawnie. No wcześniej czy później to musiało być ujawnione, bo przecież musi dojść do procesu tego człowieka zatrzymanego, bo trzeba mu udowodnić to przestępstwo, musi być skazany i tak dalej. Także wcześniej czy później to i tak stanie się jawne. Natomiast decyzja o tym, kiedy to upublicznić, no ma różne wątki. Też często są to wątki związane z jakąś grą, którą się prowadzi z tym, który szpieguje. Dziękuję bardzo. Generał Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Ma piękną sylwetkę, dynamiczny silnik, multimedialny ekran dotykowy, monitor martwego pola i światła w technologii Full LED. Jest magnetyczny. Nic dziwnego, że prowadzi za sobą jeszcze 508 innych. Droga to jego terytorium. Nowy Peugeot 508 wraz ze specjalną ofertą 5 lat gwarancji z okazji premiery. Teraz także wyjątkowa oferta na 508 samochodów z całej gamy Peugeot. Zapraszamy do salonów. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Bezpieczeństwo. Przeszkoda widoczna nawet 40 metrów wcześniej. Jasność. Zdecydowanie więcej światła na drodze. Żarówki samochodowe Nightbreaker Unlimited firmy Osram są doskonałe. Nightbreaker Unlimited. Maksimum bezpieczeństwa na drodze. Chcesz oszczędzić na paliwie? Zwolnij do 50 i wyłącz radio. Albo wybierz nowego Opla Vivaro z jednym z najniższych w tej klasie zużyć paliwa. Nowe Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Sprawdź dostawcze Ople na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Wpływ na projekt tego dokumentu miały ostatnie wydarzenia na wschodzie Ukrainy, a chodzi o projekt Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, nim zajmie się dziś rząd. Dokument miał być gotowy już na początku tego roku, ale wprowadzono w nim zmiany w związku z wydarzeniami z ostatnich miesięcy, mówi w Trójce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej. Tymczasem się wydarzyła bardzo poważna sprawa, zmiana strategiczna istotna na wschodzie Europy. Wojna rosyjsko-ukraińska, agresja Rosji, aneksja Krymu. No, do tego doszedł później jeszcze szczyt NATO, w związku z tym dobrze, że trochę przeczekaliśmy, wprowadziliśmy tam pewne korekty dotyczące rodzaju zagrożeń, dotyczące właśnie tej oceny sytuacji na wschodzie. No i w związku z tym miejmy nadzieję, że dzisiaj rząd przyjmie ten projekt. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 9. Sąd w Pretorii wyda wyrok w procesie Oskara Pistoriusa. Niepełnosprawny lekkoatleta w połowie września został uznany za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci swojej partnerki Rivi Steenkamp. Grozi mu do 15 lat więzienia. W ubiegły piątek mowy końcowe wygłosili obrońca i prokurator. Oskarżyciel zażądał minimum 10 lat pozbawienia wolności. Obrońca wezwał sąd do wydania wyroku społecznie użytecznego. Jego zdaniem Pistorius wyraził szczery żal za popełniony czyn, popełniony bez winy umyślnej. Adwokat wnioskował o skazanie lekkoatlety na prace społeczne. W Świnoujściu saperzy już powinni zajmować się 150-kilogramową niemiecką bombą. Leżała w kanale piastowskim. Dziś ma być zneutralizowana. Saperzy przewiozą ją na poligon w Drawsku Pomorskim. W związku z operacją przeprawa obsługiwana przez prom Karsibur zostanie do godziny 10 zawieszona. Przeprawa Warszów będzie dostępna dla wszystkich kierowców. Ruch statków zostanie na ten czas wstrzymany. Bombę odnaleźli w ubiegłym tygodniu pracownicy oczyszczający nabrzeże przy kanale piastowskim. I to tyle w tym skrócie informacji. Dziś zachmurzenie duże i przelotnie popada, rozpogodzenia możliwe na południu kraju. Wiatr będzie słaby, na północy i zachodzie umiarkowany, a ciśnienie spada. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, 13 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie, do 16 we Wrocławiu. To taka pogoda analogowa, teraz będzie cyfrowa. Masz nową wiadomość. Witam, Mariusz z Mielca. W drodze do Przemyślanej się melduje 12 stopni bez deszczu. Pozdrawiam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. No i jak wyglądam? No powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, wiesz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. Follow to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Za 23 minuty 9. Goście i Krystian Hanke. A dziś Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Państwa, dzień dobry. I Maciek Dula z Krytyki Politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa gorące nazwiska. Marek Sawicki, Radosław Sikorski. Które gorętsze? Chyba Sikorski jednak. No, choć w kolejności alfabetycznej jako drugi. Ale zaczniemy od Radosława Sikorskiego, który udzielił wywiadu portalowi Politico.com. No i ten wywiad wywołał wiele emocji. Już jest odpowiedź Radosława Sikorskiego, który no, miał powiedzieć i tak został zacytowany, że Władimir Putin miał proponować Donaldowi Tuskowi no, niejako rozbiór Ukrainy, wspominając o tym, że Lwów to przecież polskie miasto. Radosław Sikorski twierdzi, że jego słowa są nadinterpretowane. No i tu dochodzimy do bardzo ciekawego tematu autoryzacji wywiadu. Wydaje się, na tym się skupimy, choć pewnie jeszcze zaczniemy od samej osoby Radosława Sikorskiego. Wielu się zastanawiało nad tym, kiedy przestanie być potulnym, grzecznym marszałkiem Sejmu i przypomni, że jest silną osobowością. Miał? No, znaczy, to, że jest się silną osobowością, można na różne sposoby pokazywać. Radosław Sikorski też ma pewnie kilka, ten rejestr jest dosyć szeroki, natomiast rzeczywiście zdarza mu się powiedzieć rzeczy, które są zadziwiające, tak, których politycy tej rangi mówić nie powinni. Jest to część jego osoby, jego wizerunku i być może też dlatego Platforma nie zdecydowała się, żeby stanął na jej czele, bo taki szef to jest czasami duży kłopot. Ale jeżeli chodzi o wywiad i o treść, no to jeżeli tak się stało, to można to interpretować tylko w tym sensie, że Władimir Putin chciał mieć coś na Polaków, bo trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że Polska chce dzielić Ukrainę, bo to po pierwsze nie jest w jej interesie, po drugie te zachodnie obwody Ukrainy to są najbardziej nacjonalistyczne obwody, więc trzeba byłoby być naprawdę wariatem, żeby myśleć o czymś takim. Więc może rzeczywiście Władimir Putin liczył, że premier tu coś chlapnie. Natomiast... A nie powiedział ani słowa, bo wiedział, że był nagrywany. Tak jeszcze wspominał Radosław Sikorski, co sprytem się wykazał. Jest kilka spraw. Po pierwsze, ile wiem, to ten wywiad, ta rozmowa się odbywała zanim Radosław Sikorski został marszałkiem Sejmu, czyli mówił o tym jako szef MSZ-u. Powtórę, ujawniał treść poufnej rozmowy premiera z drugim premierem, bo wtedy prawdopodobnie Putin był, już nie pamiętam, ale to był premierem. No. W związku z tym to dziwne trochę, że tak nagle i tak łatwo się ujawnia poufną rozmowę. Po trzecie, w wielu różnych sytuacjach i w Polsce, i na Ukrainie, i w Rosji słyszałem od bardzo różnych ludzi o tym, że aneksja Krymu i atak na państwo ukraińskie była przygotowywana, były przygotowywane z dużym wyprzedzeniem. Tak, to był 2008 rok. To były tamte chwile. Co prawda wtedy na czele państwa ukraińskiego stał jeszcze Juszczenko. Tak, to jeszcze nie był Janukowycz. Jeszcze nie było tego scenariusza promoskiewskiego Janukowycza. To był jeszcze Juszczenko. I jak pamiętamy, też nieakceptowany przez Moskwę. I to był pierwszy bądź drugi rok, przełom 2007-2008, premierowania Donalda Tuska. Pamiętamy, te relacje wtedy nie były takie złe. Pamiętamy spotkanie na Molo w Sopocie, prawda? W związku z tym, ja myślę, to był 2009, że tak. Takiej rozmowy mogło dojść. Do takiej rozmowy, która oczywiście była prowokacją ze strony Putina. I zapewne wtedy Donald Tusk potraktował go jako prowokację, znaczy potraktował ją, tą rozmowę, ofertę, jako prowokację. To nie była oferta, to był rodzaj prowokacji intelektualnej, która, tak jak Maciek chyba słusznie mówi, była wymierzona w to, żeby nagrać jakieś słowa Donalda Tuska, którymi potem można było grać na scenie politycznej. Myślę, że do tego mogło dojść. Ale po co dzisiaj to ujawniać? Tak, po to, żeby robić bałagan, po to, żeby rewoltować scenę polityczną, po to, żeby stawiać Donalda Tuska przed trudnymi pytaniami. Przede wszystkim trudnymi pytaniami. Dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Znaczy, możliwe, że Radosławowi Sikorskiemu chodziło o to, żeby pokazać, jak twardym, niebezpiecznym graczem jest Rosja i że to, co robi na wschodzie Ukrainy, to jest tylko wstęp, tak? Że jej ambicje są większe, że to jest bezwzględny gracz. I w tym sensie to może działać, ale będzie działać raczej na tych, którzy są przekonani, obawiam się. Znaczy, to jest taki ruch, który właśnie ma tyle nieprzewidywalnych konsekwencji, może tyle złego zrobić, że rzeczywiście jego wykonywanie Ale faktem jest, że jeżeli rzeczywiście do takiej propozycji doszło, która niezależnie od tego, czy była czystą retoryką, czy sztuczką, czy pułapką na Donalda Tuska, to taka informacja o tym, że planowany jest atak na Ukrainę, że planowany jest jej rozbiór, bo faktycznie zajęcie Krymu to jest rozbiór Ukrainy, rozbiór przez jedną stronę, ale jednak. To jednak taka informacja powinna wtedy rewoltować myślenie o Rosji, całego świata zachodniego. Jak pamiętam, nic takiego się nie wydarzyło. Nie sądzę, żeby świat zachodni z jego liderami, czy Stany Zjednoczone wtedy taką komunikację uzyskały. Może to by na przykład zmieniło stosunek Obamy do potencjalnego resetu z Rosjanami i tak dalej. A dlaczego się wycofał Sikorski? No mówiąc na interpretację, no to poniekąd się wycofuje z tych słów. Nie wiem, zorientował się. Nie wiem, dlatego że na interpretację, bo już musielibyśmy znać dokładnie, ja nie znam, przyznam, tekstu angielskiego tej rozmowy. W związku z tym, oczywiście w języku angielskim, jak w każdym, interpretować słowa można na różne sposoby, prawda? W związku z tym może to uznać za nadinterpretację. Niekiedy dziennikarze podkręcają, wiadomo, wypowiedzi. Natomiast myślę sobie, że słowo division, tak? Podział, rozdział, to nie jest słowo do nadinterpretowania. Myślę sobie, że dziennikarz amerykański przekazał je literalnie. Ale nie było autoryzowane. No właśnie, bo to jest druga część problemu, dyskusji. Rzeczywiście w krajach zachodnich nie ma tak rozbudowanej instytucji autoryzacji wywiadu jak u nas i wywiadów nie odsyła, nie przerabia, nie cyzeluje. tylko wychodzą jak wychodzą. I to jest z jednej strony dobre, tak? Znaczy w tym sensie, że rzeczywista rozmowa, która się odbyła, idzie troszeczkę zredagowana, tak żeby usunąć jakieś szmery. Natomiast ja mam z tym pewną związaną wątpliwość, no bo z jednej strony oczywiście wtedy jest tak, jak było, ale z drugiej strony jednak instytucja autoryzacji sprzyja temu, że wywiad jest traktowany jako bardzo poważna forma w Polsce, prawda? Znaczy to, że jest autoryzowany wywiad, to sprawia, że wszyscy czytają wywiad i naprawdę zwracają uwagę na słowa, czepiają się ich później. Jak się coś powie w wywiadzie, to nie jest tak, tak mi się powiedziało, wie pan. Zaraz tutaj dojdziemy do słowa frajer. A tutaj jest tak, że może, tak mi się powiedziało, tak to zinterpretowali. To dziennikarze to przerabiają te wywiady i w ogóle odczepcie się ode mnie, bo to nie jest sprawa. A moim zdaniem to jest rozwalanie jednak pewnej formy dziennikarskiej. A coś takiego też się dzieje w Polsce, no bo w świątecznym magazynie był opublikowany bez autoryzacji wywiad z Joanną Erber. Tak, a w dodatku jeszcze puszczona autoryzacja równolegle w internecie, co uważam za w ogóle ingerencję w kampanię wyborczą. A mi się zdarzyło wielokrotnie robić wywiady z bardzo poważnymi ludźmi w Polsce. I te wywiady po autoryzacji wracały w formie, której nie rozpoznawałem. Znaczy zupełnie przeredagowane przez służby prasowe osób, z którymi rozmawiałem. Myślę sobie, że kwestia odpowiedzialności za słowo to nie jest tylko odpowiedzialność za to, co my teraz tutaj mówimy jako dziennikarze i komentatorzy. To jest kwestia odpowiedzialności ludzi, którzy udzielają wywiadu, którzy muszą ważyć słowa. I to jest kwestia odpowiedzialności prasy, której trzeba wierzyć, że jak coś zostanie powiedziane, to my to tak zaprezentujemy. No właśnie, jak to jest z tym słowem frajer? Czy jak jeszcze jedna rzecz. Robiłem bardzo wiele wywiadów w różnych językach z ludźmi, premierami, prezydentami innych krajów, także wschodnich. Ostatnio Jaceniuka, premierów, nie wiem, Rumunii, tam Mołdawii i paru innych krajów. Nigdy nie było autoryzacji. Znaczy wierzono mi, że powaga tytułu, który reprezentuję, daje gwarancję tego, że to zostało zacytowane w 100%. A jak minister Sawicki dzisiaj przeprasza i mówi, że niekoniecznie tego słowa chciał użyć, to wierzycie bardziej, że tak było, że to może za mocne słowo? Czy on tak rzeczywiście myśli? No bo de facto jakby przekaz jest jasny, tak? Ktoś, kto daje za mniej jabłka, mógł dostać więcej, no to jakbyśmy tutaj wyszli poza studio, to nie wiem, czy tak łatwo by nam było się odciąć od tej interpretacji. Tak? Minister Sawicki to nie jest intelektualista wysokich lotów, arystokratyczny umysł, człowiek posługujący się brylantową retoryką i tak dalej. To jest prosty chłop, który ma prawo tak powiedzieć. Jeżeli tak myśli i tak mówi, to ja mu wierzę. Jest w ogóle tak, że w rozmowie często się zapędzamy, tak? Znaczy powstaje jakaś taka atmosfera, że nie do końca kontrolujemy, co chcemy powiedzieć. No i takie wpadki się zdarzają. No i dopiero po reakcji innych na to, co mówimy, dowiadujemy się, co tak naprawdę powiedzieliśmy. No i trochę tak jest z ministrem Sawickim. No. Znaczy, mnie śmieszy ta sytuacja, która tutaj wczoraj pani premier Kopacz powiadała poważnie, że odbyła poważną rozmowę z panem ministrem Sawickim i to taką, której on by nie chciał powtórzyć. A dzisiaj rano słuchałem w konkurencyjnej stacji rozmowy z Sawickim. Był jakoś super zadowolony po prostu, jak żabka na... Ale z drugiej strony na pewno wolałby tego... Temu się już nie da zaprzeczyć, bo radio ma tę przewagę nad prasą. Wolałby na pewno tego nie powiedzieć z perspektywy dzisiejszego dnia. Ja nie wiem, dlatego że to dodaje jego sobie pewnej naturalności. W polityce to jest potrzebne. Wolę takich facetów, którzy potrafią powiedzieć frajer, niż ludzi, którzy kłamią. Pierwszy osąd wyborczy 16 listopada, dodam. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita i Maciej Gdula, Krytyka Polityczna. Miłego dnia, szanowni państwo. Nie używajcie słowa frajer. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Bez snach nie chodź. niczym sztorm. Wale brzeg i rwą. Ty to możesz wstrzymać. Więc błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów. Chciej. Serce i krew kotłować. Chciej, ja błagam, chciej być moją drogą, bez snach nie chować. Czasem bywam niczym sztorm. Ale brzegi rwą. Ty to możesz wstrzymać. Więc błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów. Chciej. Jerzo Zwierz i Lipali za 8 minut 9. Zgadzam się z tym, bo nie ma złej pogody, ale nie do końca bym się zgodził ze strojem, bo ja jeszcze pamiętałem o oponach. Będąc w liceum, codziennie robiłem no minimum, dosłownie 50 km cały rok. I zimą pamiętam, że wymyśliłem zrobić sobie samodzielnie opony kolcowane. I za każdym razem wkręcałem w stare bieżnikowane opony około kilograma blachów wkrętów. Także polecam takie rozwiązanie. Dziękujemy za polecenie. To jeszcze w sprawie rowerów i tego, kiedy kończy się sezon rowerowy. Jak słyszymy, nigdy. Urywki. Urywki z rozrywki. Za 7,5 minuty 9. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Bez śledzenia dzienników ustaw i obwieszczeń PKW można łatwo się zorientować, że idą wybory samorządowe. I wcale nie dzięki plakatom, na których aż roi się od solidnych, uczciwych, skutecznych, rozsądnych i oddanych ojczyźnie. Wystarczy krótka przejażdżka po mieście. Którą by trasą nie próbować dojechać do pracy na czas, i tak przyjdzie się natknąć na przedwyborczy boom inwestycyjny. Rozmach cieszy, kraj rośnie w siłę, a ludziom się żyje dostatniej, ale żeby się tyle robót na raz zwaliło, to aż dziw. Zabiegający o reelekcję ze spokojem tłumaczą, że najzwyczajniej przyszedł czas realizacji po całej kadencji ustalania planów zagospodarowania przestrzennego, uzgodnień projektowych, pozyskiwania środków, konsultacji społecznych, ogłaszania przetargów, unieważniania ich, ponownego przeglądu ofert, wydawania pozwoleń i decyzji środowiskowych. To wszystko wymaga ogromnego wysiłku. Już nawet PR-owcy, wójtów, burmistrzów i prezydentów ledwie na nogach stoją. Jaćka mnie w niedzielę znów nie będzie na obiedzie. Stary tylko do 13 odsłania dwa pomniki i ja to muszę w czasie rzeczywistym na fejsa wrzucać, żeby nas ktoś nie uprzedził fotą ze składania wieńców. Zaraz potem lecimy na mszę za honorowych obywateli. O 15 jest w ratuszu rozstrzygnięcie przedszkolnego konkursu na wyklejankę z liści i musimy się uwinąć z tymi gówniarzami przed meczem i daj Bóg, żeby nie było żadnych tajbreków, bo o 19 koncert na rynku i meta biegów. I tak cud, że odwiodłem starego od startu i nie muszę za nim truchtać z aparatem. Łyknął kit, że go zhejtują, bo zamiast coś robić, to sobie biega, mimo że to niedziela. Także Jadziuś, wiesz, no nie będzie mnie.